محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا ہو، شریف ورا شان خدا صلی علی تم ہو، خدا صلی علی تم ہو، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہید خیر الورا شان خدا صلی ہو، شہید خیر الورا شانِ خدا پر ہے جھلک جس کی زمین میں ہے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک جس کی میں خورشید سیاروں ستاروں کی دیا تم ہو میں خورشید سیاروں ستاروں کی خدا پر اس کو چھوڑا ہے خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو شہ خیر البرا تم ہو شہ خیر البرا شاہ خدا تعالی اللہ تم ہو زمین میں ہے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی زمین میں ہے چمک کس کی فلک پر ہے سیاروں ستاروں یا تم ہو میں خورشید سیاروں ستاروں یا تم ہو شہ خیر البرا شاہ خدا تعالی حامد ہے اور حامد رضا تم ہو بحمد اللہ رضا حامد ہے اور حامد رضا تم ہو شہ خیر البرا تم ہو شہ خیر البرا شان خدا صلی مصطفیٰ